مخکې عبارت نه یوه مقدمه خدا ذات ده چې تقدم ټول په شش قسمه دی. تقدم یو تقدم ذاتي دی، بل تقدم طبعي دی چې دا طبعا مقدم دی، یعنی رقم دا تقدم ذاتي ده، او بل تقدم رتبي، بل تقدم وضعي. پنځم قسم تقدم زماني، پنځم قسم تقدم مکاني. تقدم تو شش قسمه دی. تقدم ذاتی ده تغیی چې دا متقدم محتاج الیه دی د متأخر دی، او علت هم دی د متأخر دی، چې دا متأخر محتاج متقدم ته، او دا متقدم علت دی د متأخر دی. یعنی ټول متقدم دی دا علت دی د متأخر دی، او دا هغه څه متأخر څه متأخر وی هغه لري او دا محتاج نه کوي. لکه تقدم نه علت او معلومونه، او نور دواړه دی په یوه دی. لکه تقدم نه علت او معلومونه دا انده معلوم محتاج دی علت او خپل وی نور دواړه دی دواړه. یا مثال لکه تقدم نه حرکت ته یو په حرکت کې مستعمل شي، کله ته یو ته حرکت کوي نو مستعمل څه کوي اته هم حرکت کوي. مدورا تاهم دا حرکت تا یه دا ایلت تا یه دا حرکت تا نصداخت کرا، او دا حرکت تا نصداخت کرا دا پسکر وجود که حرکت تا یه تا مختار جنو دا دیگوارا تواز مرد. دویان که هم دای تقدم طبعی، تقدم طبعی دیتا یعنی که دا متأخر مختارجو و دا متقدم تا متقدم ایلت نوی متقدم حالی وی متمختارج و ایلت نوی ایلت کسا ما ترد دای که دای منتجی دا معلوم دا حركات هي في المستقبل دي كمان متقدم التقييد ده يعني ان متقدم دي دام سابق الى دي متاخر دي يعني متاخر بس هو دي ده مقاضي هو ده متقدم الى كم دي متاخر لك تقدم ده واحد في اثنين اثنين فقلوا دي كده واحد ده مقاضي واحد من الاثنين كده يجي يوم اللي جوه دي هو ده واحد الى كم دي اثنين فقط دا څنګه ته واحد دې د حمل اېستل نه یو دې بلانه یو دې دریم کې څنګه دا تقدم وضعي تقدم وضعي دې ته یای چې په عبارت ذکر کې مقدم یې په بل ډول دا کلمه په عبارت کې مقصد ترانه دا دې تقدم وضعي دا سره آرام دې تقدم زماني اته ته یای چې زمانہ د متقدم متقدم په مقصد مناسب موجود دي ادا متأخر په ورته مناسب موجود دي لکه تقدم دی ادم علی سلام په میسر په مقصد مناسب موجود دي او بل دی تقدم دی یا تقدم دی اب په ابن دی اب په مقصد مناسب موجود دي ابن په ورته او تقدم دی بل تقدم دی رسول دی لکه تقدم دی حضور پاک صلی الله علیه وسلم په ټول انبیا په ټول انبیا دی ادا متقدم حاصل دی حاصل تقدم دی تقدم دی رضوان دی متقدم دی سلام دی یا لکه تقدم دی ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر مجھے ایواز بنا چیئے ابو بکر پر اعتبار میں دیگر طرح مقدم دی کھانا حیات منفارس یا پنر دی کھانا ابل دی تقدم دی مکانی تقدم دی مکانی دا تا یای لکه تقدم دی امام پا مأموم من مبتدی پا مکان کے مکی دی امام دی کھانا پا مبتدی مکانی من تقدم دی سیس کسما دی تقدم دی عامل دی حال تقدم دی وضع پا افراد دی کنزا کی تقدم دی تقدم ذاتی یعنی تقدم ذاتی لکه چې دا افراد مفرد او مراکب دا په خپل وجود کې وضع د مثال دی معنا مفرد او مراکب اول کې نه دي چې ور بوت علی کله وي کله په ګوډه لپاره د معنا دی او مفرد مراکب کې دی او دا وضع د کنا نه انسان دی کنا چې افراد دی کنا لکه چې یو ورته وضع دی او خام حدمی یا افراد یا دویما مقدمات دا خبر ذات صدا ته اجازه چې صلاح او کلام نه عرضه کې یو مفرد منصوب دی مفرد دی په ترکیب کې منصوب دی منصوب اس نے مفرد منصوب دی نو دا ته اجازه چې په اخر کې د رسم حد قام دی الف مثلثی علی من دی علی ما علی حرف کې دی ولې دا څه سره اسم دی یودادی که دا نسلی یاقینی که نسلی نو یاقینی دیو حضرت علی کرایی دی لکه دایی که دولا مصدر دیو لکه که دولا تا احتمال درست و دیجرس که نو که نسل بلی کلایی دیو که دا مانا که دا غالی نسل دایی نو نو دلی پر جوه الف دې پر چې هر استعمال کړنی وي دویم دا چې معارف بلام دې معارف بلام بیا نن کله چې تاسو کال نکازار تر رجل هر رجل چې تاسو کال نه کوي دریم دا چې مضاف نه لکه تاوب یې نه لري کې نکازار تو غلام ازید نن دا غلام تاسو کال نه کوي سلوانم دادو که مطلبیس دیدتا نیسونی ویچیتا نیس باید کنید را پیوستم نکتا چو وی زربت جاریتم یا رأیت جاریتم نمی گریدو تاہر کرسی نی جنید پیندام دا که غیر مطلب نوی که غیر مطلب تاہر کرسی ویچیتا نیس باید کنید لکا زربت احنا دا احمد غیر مطلب تاہر کرسی نیسی لعالمی از کدام دارید باہر کرسی مطلبی لکا زربت موسا یا رأیت موسا جو وی قابل ده حرکت مده سپش فرائتی دیه بجن فرائت مدلت ده مفردم تاخیر کالی دکم نای کلی چوائی سنو کلیاتیین جاوی دو مقدماتی دیش کلی جاوی سبارات الکلمت لفظم غزع لمعنى مفرد داغا مفرد کی احتمالات سرانسات زتا دو دری ورا اعرابات کنی کردی واری کلی زیر پیش اول دا چې مفردین یا مجرور دای بنا په دې باندې چې دا اوسې په څه دی معنی دي چې معنا مفرد کلمه هغه لفظ دی چې وزن دی معنی مفرد معنا مفرد څه دی ما لا يكن جزء لفظ على جزء چې جزء لفظ دلالت نه کوي په جزء دی معنی یو احتساب معنی نه معلوم کیږي لفظ دی لفظ دی اعتراض که توصیف دی معنی دی پر افراد نای صحیح دی لکه چه دبنا درمانی میجی چه دا معنا متفقه دو پر افراد سارا مرک دی مرک دینا دو یه غلط مدر مرک دینا دا سنگ درمانی میجی دا جناب ایوا قیدا اقیدا دا دی چه کلا یو صاحب مقاید دی پر وقعی او دی دلی چه سارا دی یو معنی مزدری تعلق نشد نو دا قیدا دی چه دن صاحب مقاید پر دا قیدو مرک دی دلی تعلق دی معنی مزدری لکه مثال رأيت رجلا راكبا دا رجلا مقيد دائق وقيد كي راكبا لکه كي سر قيد دي مرسل سبرا او دل دي معنى مزدري تعلق وصلا لغاية پر رأيت رجلا مزدر فروت تاك نتی اسکارون دا لئے شا دا رجل مقيد دي قد قيد كي راكبا مرسل دي نزمت تي رأيت رجلا شا دا رأيت تعلق نو وصلا لغاية دايو تبی مقيد قد قيد دي نزمت نمرا دو چې دا بل ټول مطلب دی چې ټول ټول دل په واسطه دی ټول دل نامه کې راځي دا نه چې تاسو څنګه دا دا ټول څه دی چې نو ځان نو دا نه ټول چې دا د ان بطل مع منطق ان دا مقرات په دقت کې مقدم دی لکه فقط دی په کې دې مو څه پرا او بیا دې تر تعلق کې باندې مزري لغه چې وځه عارف او دا چې مر مزرت ته وضع نکست قانون دا چې دا معنا مقید دی په دغه کې افراد دی مخکې د تعلق سره معنی مفهوم په اوله کې دا چې ایست توصیف ته معنی په افراد مخکې او امر کله لري کنه دا چې افراد کو وزه مقدمه ده په دې اوال کو کای ما و د چې معنی دی پر ایغه نه ورته یو مو څه دی یو چې جواب حاصل دی چې دا قاعده صحیح ده په پدې برابر کې کته یې جدار معنی نه دي چه توصیف سے مارے پا افراد محفظ وزنا میرے دمائی نہ سکتے چه خدا جا اذن میں کرنا جائے گا نا اتصاف سے مارے پا افراد چه پندر جو برای سکتی مروانی بیز میں محفظ دا مجاز دن مسارافات کا انسانے سے جا گولے بڑی مقبلی براتی مجاز دن مسارافات کا مجاز دن مسارافات سے تیئے چه یوسی فتو وشیتا پا احتجبال سے تیئے چه ثابت تو گئے او ته په اسم نه موجوده کې څه مخکې د څه غوښتنې ته کوم ځای ته ځي یي چې په خپل وشتہ دا د پیډي په اړه نه ده چې مخکې د څه غوښتنې ته کوم ځای ته ځي دا دی مجاز د مخالفت یا تاسو اورم دي یا د مبال من قتل قتیلا فلا طلب له من الفاس المائی نو که سیا خدا کافر ایک په کافر ته مناسب چې تاسو مرګ تاسو او په کافر باندې اول نه اثبات کې کافر نه دی ممکن اینده به پر داوت څه ده چې دا اول نه دی دا ته یې مجال بل مشارفت صحابه له دې نه نه خالي په دې دا راجا المصلي فليت ورده چې په کاله عبارت ده چې تو او دا څنګه وکړې په دغه مخ ته کوم مصلي نه وي وو په مؤمن یې هم خبره ده چې نه کېږي نو مصلي هم کوي نو اول نه چې په اخلاص دا وته مصلي چې دې څه خبره ده دا څنګه ده دویم څه ما الله ده چې دا مخرج مرفوع چې دا څه پټ کې ده دې پرا دې لفظ مرفوع ته متکی وضع لما عليه فقط اول جمله هذا ليس في الزمن الاخر كلمات هي لفظ مفرد لفظ داخل لفظ مفرد لفظ مفرد تبع ايه في جزء ده دلالت لفظ جزء ده اتراضى في ده بلاك كانوا قالوا في ده ده لفظ مفرد يوسف الجمله ده كان وضع ده بس ده مفرد ده كان مفرد ده كان مفرد اسم جواب نقطه قد قالوا چې تنظیم حاصله چې پدې چې وضع مقدمه د افراد وضع مقدمه د افراد ځکه خو یې هغه وضعیت کوم چې په تای په ځای باندې مالي سره لیدل کېږي مالي په تکادو ده درېم استعمال دا ده چې دا مقدمه مقصود ده حال وقت سوال دی چې معنا نه یا د ضمیر د وضعنا وضعیت د ضمیر ده چې احد مضافات نه یې کوي افراد نن په دې نه ځای کې لکه دا د قانون د رسول الله څخه خلاف دی د رسول الله قانون دی چې د منصوب مفرد په اساس علي فکر کوي نور خالص ورته جواب دا ولې چې نن په دې کې دی او په دې چې په دې کې نه دی بلکې دا چې ما د رسول الله جرم هم کړ نو دې پرې علي نو لیکم چې زم د محاسب نور شو هر استعمال چې تراز دی چې حالیت په بلا وجه نه کوي چې صحیح حال به دې معنا نه ذو ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به إن ذو الحال يفعل يوم قلبه أو ذو معنى فعل لنا مفعول به مجرور فهر في جواب مجرور فهر في جسده لا مفعول به بي ومفعول به غير جسده نجي وجه الله مفعول به إدراجة شو مفردان تمجي حال بلا جمعنا يا دي زمير دي وزعنا أيوة معنى بلا جمعنا ذكا شو بحال كده دا جريده عامل دي حال و دي ذو الحال اذا غطا ما تقول اتحادي عامل دي حال او فحبلا ذو الحال اذا او فيواد الناسو دي ذو فائل ناسا عامل دي حال هم او فحبلا ذو الحال زمانا دي عامل دي حال زمانا دي عامل دي ذو الحال او زمانا دي حال دو الواد او دول اقوى دا مقدمة نو جواب وضع کا مقدمہ دو سے افراد آتا قدر ذاتی لئی رحمت سلیلی او تقدم زمانی رشتا بلکی اتحاد زمانی لکمان دیتا مقارنت سے زمان کا دیتا کی یا اتحاد کی زمان دائی واجب کی تیم سے زمان کی مقارنت سے مدتا سن خلائی واجب نہیں نو ای وضعو دے افراد و حیاتے اتحاد زمانی موجود دائی او صرف په حال کې دا ده چې د عامل او د حال کې عامل د ذل حال او د حال د نو وایي چې په کوم زمان را کې ولا په دغه زمان کې ستاره یو لفظ بدل دی په دې باندې نو په دغه زمان کې دی یو زمان را مفرد دی او که وزه مقدمه ده تاسو ته کوم نه راځي اذن ده ان دې تاسو ته اتحاد ده کوم نه اتحاد زمانی ما دا ته څه دی حال ایست په تاریخ دې څه جن زما طلع په تاریخ کې دا چې عام لپاره څه دي چې مقصود غیر مقصود څه دی او په څه زما طلع چې په طرح هغه غیر مقصود دي دا دې په طرح چې تفصیل بعد الاجماع او دا او تاسو دي نو ال کلمه لفظونه په نومه دا لفظونه دي چې په تاریخ کې مهملات موضوعات مرکبات او مفردات څه څه دي چې ویل روزه عالمانه نو په دې طرح خارج کړل نو مهملات لکه جسم څه دایزو تکای هو د دې معنی اندر انده هغه الفاظ ذات او معنا په دې خو بل وضع نه د طبع دلالت تلقیق دی لکه او چې په در دې چې نه دلالت ا دې او دا معنا په دې ته وځه په دې قران کې دلالت کوي او ا دې چې سړی وتی کیږي منی یا او کو په یو ډول کو یې نه دار باندې کې دې راځي چې نه دلالت دې معنی نو الفاظ دال بالطبع فلا معنى غلط طبعا ابي هو لمعنى او بل قرته جاد من هو لکه چې حروف احجاج کوم دي عام ور باندې پر معنی نه اصل څه پرواده دي غرض پر غرض دې دې وځينا مقصود دې دې وځينا تر دې نور حروف دې نور کلمات دې نور کلمات علي بي سي سرت کدو نور کته یې چې دې وځا دې غرض ترتیب دې پر اصل خدا غرض ترتیب یې معنا سره دې غرض مدر دې پرواده دې معنا میرے نا نا معنا دې تیار چې کله یو لفظ ذکر شي چې څه معنا یې خپل ملته کوي لکه دا یوه دې کلمتون نه پته ذکر کیه معنا څه دې کنه مت کلمې ده او کوه دې اجازه شنو دې کله ته په یوه بار په ذکر کې بیا دا دې کوي چې غرض څه کوي دې نه مو وې आले چې صدا دې کا سوال دې غرض څه کوي څه دې با تا دا څه نه کوي دې غرض څه کوي يبقى تقول لك الجامعة لمعنى المفرد يجب المفرد مضافة لفصلتك فتسرى مركبات وطن تلك مركبات كلامي مركبة عام كمركبة غير كلامي مركبة ناشف لك إذا في توفيتي نورد في تفصيل كلامي إطرادة تعريف كلمي دي. جامع لقل أفراد الأرغلي لن يحرش الرجل قائمة بسرين دا دې کلمات دې تعریف نه کوله کلمات دې دي چې په دې یو اعراب دې دي او وحدت ته اعراب دا د دې د وحدت ته کلمې دې نه وایي او وینه دې نه کوه دا چې تعریف کې تیا دې کلمه هغه نه پدې نو دا دې په معنی پرې دې پرا دې دې برحمان دې مراته دې ال ارجل کې ال اسلام په تعریف دا نه کوه او رجل په خپل معنا قائمه کې قائم ذات نه هو قیام کې څه پتا نه دې سری یو چې بدلون ته یو عالم دې کې بل درته او یې پنه جواب قداد نو اوزینا بھئی رکھی اینا الى رضا قداد نو اوزی پر دیکھ انہیں سکو دلائی نو زکر چھو نا دی کلمات ہاں کتو یا اسم دا یو اعراب لکھ جاری گئی ہاں دا وحدت اعراب دن غرط سے والی آگئی سدھے امان کی شدت اتصال دی لیکن سلطا ایوارکا نیمان خرد دی او خرد شدت اتصال لاری دی اذن کلی مطلعہ کی پسیار لکھنی اذن کلی مطلعہ کی پسیار لکھنی اذن کلی مطلعہ ضرورت والا دویم اعتراض تعریف کے معنی دو خود دے غیر نہ ولی عبد الله فقیل عالم کی قدر دی تعریف دے او دا کلمہ نہ دو لیکن تے ایک کلمہ اگر نہ کرے تو ولا دی وانی کو دے پرے لو دے پرے معنی نہ کرے لیکن تے کھلا تے عبد الله دوں پر عالم کو معنی نہ کرے دو جیز دی وقت صاد لفظ نہ کو دلالت اللہ دے معنی اسی معنی تو دے عبد الله کلا تے پر عالم حیوان ناطق معنا فزم بدو دي ابتداء معنا اس ابد مخفا ده لفظ مرفوع ده لفظ ده معنی ده لفظ ده ابد معنا ده حیوان نعم دای ده ده معنا ده مفرد ده و سره ده نه سره لای مراقب مراقب لای ویل زکات تعذب ده اعراب ده ده لو اعراب ده ده ابد دون ده اعراب ده جاء عبد الله عبد مرفوع او لفظ الله مرفوع او تعذب دی اعراب دا دنی تعذب دی کلمات دی کلمات مستانده دا دو مراقب دی جواب کدا پا تعریف که کلمی که داخل که لاز و ایراد که بدا چه زرد که دا کلمات دی اکا تنیه که دا تعذب دی اعراب احبل و جنا دایی چه معتبره پا اعلاق که وضع کلی دایی چه یو علم دی و مراقب نر نکن دی اکا اکشه معتبر دی پا بیناو که ایراد که وضع کلی دایی اینی مخینای حالات کدای عالم یا نو ولی کام مورا پا ایس و مورا کی ولی سنا منا اعراب پر جاری کرنا ایس و آدھے جاری کرنا ولی مضمور پر کنی زکا کہ عالم تغییر تبدیل نکا بلائی نکا چیتا دے ایل حالات پر ایس و رب بدال کی تحسدہ و ذات دلت